Gendo. Yebisa bato soki mokolo mosusu bato nyo atala masolo yebisa verite ozalaka nde patience. Yebisa bato soki mokolo mosusu batongela yo ozali yebisa verite opusaka nde mobulu. Ezalaki ebandeli ya mosala ebongaki yo kanga motema pasi liboso bisengo bikoyaka se na nsima. Ezalaki ebandeli ya libanga ebongaki yo ndima sakrifiso ebongaki ozala presete o motema lokoso. Yebisa bato soki mokolo mosusu batuni yo ata na masolo yebisa verite ozangaka nde patience. Yebisa bato soki mokolo mosusu batongela yo ozali yebisa verite opusaka nde mobulu. Ezalaki ebandeli ya mosala ebongaki yo kanga motema pasi liboso bisengo bikoyaka se na nsima. Ezalaki ebandeli ya libanga ebongaki yo ndima sakrifiso ebongaki ozala presete o motema lokoso. Okoma nde kokamwa ndenge ngai nakoma o mama publisite na bato nazalaka mobali na yo. Okoma lelo kozelaka ngai na bakwa na banganda yo moto ozalaki mwasi kati ya ndako na ngai. Esko ebaki mokili mbanga ya taba mokili nduratu. Okoma nde koprofite na kombo na nga mpo bakabelaka yo publisite na moziki ovandaka mpe na ndako na ngai. Moto nyonso akoya kotala yo bimisi ya komi ya bafoto. Esko ebaki mokili mbanga ya taba mokili nduratu. Strada di Roma, Yamatin. Esco e batti a candele la poco maloto. Esco e batti a candele la cosa poco e. Esco e batti a candele la poco malvato. Esco e batti mo che vanga e tamo mo che ne tu vato. Ma benioso, zala chi con salangai. E bele e mi palio, zala chi con la chisangai. Na babongose ozalaki kokutisa ngai. Esko ebaki ata ndelo kosalela ngai zuwa lelo ekamwisi batokomi nde kobundela ngai. Esko ebaki mokili mbanga ya taba mokili nduratu. Moto malade te lobi akobika ekosala yo soni. Esko ebaki ata ndele okokoma boye ntango nasengaki bolingo lakisaki ngai nde mobulu. Lelo nasio ya kokila ngai tika biso tovanda. Esko ebaki mokili mbanga ya taba mokili nduratu. Bakombo ya bamfuama ozalaki kotangela ngai. Esko ebaki bango nyonso bazali na basi na bango. Esko ebaki ata ndele bakosundola yo. Esko ebaki mokili mbanga ya taba mokili nduratu. Esko ebaki ata ndele na kokoma moto jamais. sasa. Ensuite, Oléli, Oléli. Ensuite, Rachel Mamaye. Ensuite, Oléli, Oléli. Ensuite, je suis le parrain. Ensuite, Oléli, Oléli. Ensuite, Vanvan à Nono. Ensuite, Yamasia, le poète. Position, position. Ensuite, Modeste Nanga, ensuite, Oléli.